حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مورزون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل زلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يورث الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سورة مقصد سورة احقاب سورة احقاب مکی سورة نزولان شپک شپیتا دے چیان ساتا پس سورة جاسین نازل شد اور ترتیب کن جاسی پسی دے شپک سربیخ با نمبر بنا دا ترتیب کے دے قرآن پدے کے یول سما شبہ دا مخ کے لس شبی بیان شی اول شبہ بیا دب بیا بیواؤں دا یول سما شبہ دا پدی صورت کے چی منگوا تا خو خدایم خو نو آئیو خو وہ چی دا دا اللہ دی پسنگ کے نجات تے چی سو دی سا نیزی شی دی دربار تا تلی ملتا دعا خا قبلی گی داغی جواب کئی چې فلول آیت نمبر 28 فلول ان نصر الذين اتخذوا من دون قربان الها فلذلهم ذاكركم وما كانوا يفتن آیت نمبر 28 کې هغه مونږ ویل کنه آدیان نو ولې بچ نه کړو هغه هم یې مونږ ته خدای نه وایو خدای پسند کوي مونږ چې دوی ته نږدې کیږو خدای زموږ حفاظت کوي کنه نو کله ولې حفاظت نه کوو حمیم الله پوی په معنا دی اروپا خپل باندې را لېږلې کتاب د الله نه دی صداقت د قرآن دا کتاب رشته که د مخلوق ارته د الله کتاب خدا نه شي ویلی کنه العزیز داسې الله چې عزیز دی که دې قدر نه کړو الله عزیز دی چودی شرمئ او حکیم دی که تور نه شرمول دا د الله حکمت به فکر نو ته خدا شرمول لایقې چې تا قرآن کریم زده نه کړ شپېتو کالو یې قرآن اتیاو کالو یې قرآن نه زده کړ ظالمه انو ته اوس کښېنې او دلیل اخلي په دې باندې ما خلق نه سماوات الارض نه دي پیدا کړې مونږ اسمانونه ځمکه چې په منځ کې الا لاظهار الحق چې د حق اظهار وشي به حق ته حق ویل شي باطل ته باطل وجل موسما نیټه مقرر ده پناه د عالم هغه کسان کفرو چې انکار کړی قرآن نه هم موجود د هغه نه چې ویره شي مور اعراض کوونکي چې مسله د بیان شي بیا نه من وایي قل ارایتم زجر مشرکان ته مطالبه دل د مشرکان نه قل ارایتم وایه خبر را کوي یعنی اخبرونی خبر را کوي ماته ما تدعون من دون الله دغه چا چې تاسو له مات کوي بېد الله نه ارونی وښایه ماته ما دا خلقو من الارض څه شی پیدا کړی دی ځمکې نه پیدا کول دا بند کول لپاره په کار اول دا چې خالق وي نو څه شی پیدا کړی هم له مشرکو نه یادی برخه ده د الله سره پس مانو کې الله له برخه ورکړې ده که تو چې او نه ای تو نه وي کتاب من قبل یاده راوړی یو خط یو کتاب مخکې د قرآن نه په دې مسله چې بل سوره مات کېدای شي وخایه او سهارتې مېلمه یا یو اثر د علم د قرآن د یو پیغمبر یو قول راغلی چې یو پیغمبر ویلي دي چې یو مشکل خوشا دا تا بل څوک شته که چېرې تاسو رښتینې اوس بیا زجر مشرکانو ته فمن اضل اڅوک د غټ ګمراه دا چا نه یدعو من دون الله چې رحمت کوي بېد الله نه من اڅوک که پیغمبر دي کاري چې لا تجو له الى یوم القیامه چې قبولتیا نه شي کولی د مشرک لا تر قیامته پورې او دغه اولیا هم اندوایند بلنې د مشرکانو غافلون بې خبر دي هم بوتان دي بوت ته بهت هم ویلی شي یا هغه بهت نوم سره جمع چې راځي دا د بوت دپاره اصل کې دا بوتان چې دا لات مونه دا کان الله ترجون صالحان ال تسویق لحاجن بخاري وایي دا لات چې دا نیک سړی و او ده به خلکو له جان لبې ستوان د جان خدمت دی چې مړ شو نو خلکو د هغه جسم جوړ د هغه جوسه جوړ کړه کوم ځای چې بنا تو هلته کې دا خلک به د هغه په وسیله به سوار وي هاولا شبان عند الله سورت یونس آیت نمبر 18 کې تیر شو چې خدای نو خدای دا شپارسیان دی الله دا غیر الله خدای په شپارس باندې دا سورت عمر کې تیر شو چې ما نعوذ بالله لقربونا الی الله زلفا موږ عبارت کوي دوی مگر دې پر چې نږدې کې موږ الله ته بدار موږ ډېر لاندې دا بر دي الله ډېر اوچت دی دا مس وسیلې دي که نه یار نو دا نه چې الله نه منه نو ومن اضل اڅوک د غټ ګناه نشته غټ ګناه دا چې رحمت کوي بېد الله نه منه اتو چې قبولتیا نه شي کولی الله تر قیامته پورې ځان له نه شو کول تاله به څوک وي دغه اولیا او چا نه غوښتي تاسو ګورئ صورتونه پوره په دې راغلي سورت انبیاء وګورئ آیا کې د چا نه غوښته پیغمبرانو لوی ولي شته الله نه که په ایوب علیه السلام بیماري راغلي ده الله نه سوال کوي که یونس علیه السلام د خېټه کې ګیر شوی دی الله نه سوال کوي که زکریا علیه السلام بچی نشته الله نه سوال کوي که نوح علیه السلام باندې دشمنان غالب شي الله نه سوال کوي که نبی علیه السلام میدان ده بدر کړه الله نه سوال کوي پوه شئ نو خو ځان له ده الله ته محتاج وو ځان له قبولتیا نه شي کوي من اضل نه څوک د غټ ګمراه یا نشته غټ ګمراه من استفهام دی نشته غټ ګمراه دا چا نه چې رحمت کوي بېد الله نه من هغه څوک چې قبولتیا نه شي کول دی مشرک تر قیامته پورې او دغه اولیا چې دوی ته آواز کوي د بلین دی نه بې خبره دي وهم دغه اولیا د بلین دی نه بې خبره دي وایدا حشر الناس او کله چې جمع کړی شي خلک په قیامت کې نو شي به دا اولیا داسې شرامات کول لهم د مشرکان و ادان دشمنان ځکه په دنیا کې دا اولیا او د مشرکان دشمنان دی وراث کوی به جنګونه وو چې هلته ورته پته ولګي چې دا خو مشرکان دي نو دشمنان به شي د ولي دشمن دی وپېژندي چې اواز ورته کوي او ای دی اولیا نه مري اولیا خو ته نه م ته دا ولي دشمن ظالم ځیا وکانو اشی به دا اولیا دی په بلنه دی په بعد باندې کافر انکار کوي به چې موږ ته څه پته موږ ته نه ویلي خانه وادا تو تعالی کچھ دوسرے چھ بلیم مشترکان بان دنگا تو نا واضح دا توحید یہ اللہ مشکل شاہ داتا دے نور مخلوق ہو راجہ دے نوائی آکتان چین کار دا قرآن نا وائی لیل حق قرآن تا کر چراغ دیتا حدا تر مبین دار جادو کار دا جادو کر دے حد جادو قرآن نا انتراز شروع شاہ چھ توحید دی وطن بیان کا ام یا قول نبترا بیاتا جرا آیا وائی دائی یہ جوڑ کر زجر بین کار دا سارا آیا وای دا منکرین جوړ کړی قرآن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہم وای دا ځان جوړ کړی تفسیر خدا نه دي کړی نه دي کړی دا غي ګناه نه مګه هغه چې لګو زړو پسې موږ نو سره لګو دې زمان سره دا دې دا ګناه دی د موږ ته پوې کو قل ان تونی ترې تو واک ما جوړ کړی ځان نه تاسو واقدار نه مال من الله دا عذاب من الله من عذاب الله دا عذاب د الله نه زار بر مخلاتو له خونه شي د الله په کتاب ځان شي وای باندې عذاب راځي دا لا خبره په باندې تاسو نو ځین شروع کوي پای کې چې بکواس کوي چې مدا اولیا دا وسیلې دی او دا دي مشکل خو دا تا دي او په کفا به شي د کافر خاطر الله کا په من زما سره کې چې دا الله کتاب بیانوم او هو الابو رحیم او دا له بخون مې رو باندې قل ما كنت و نعمت بدا من رسول ناشنا پیغمبرانه دا خبره چې کوم چې الله مشکور شار دا تاره دا ټول پیغمبران وکړه دا نه چې دا ناشنا خبره ده دا ټول وکړه دا ټول دغه مسله وه وانې مده بېرته کوي چې د هغې مخکې نمونه نه یو نو دارنګه دا خبره چې کوم چې الله مشکور شار دا تاره رحمت کوي دا څه ناشنا خبره ده ټولو پیغمبران وکړې ده وما ادري نه پیل مغیبه او زه نه پوهېږم چې څه به کول شي ما سره او څه به کول شي تاسو سره قیامت نه دی ګوره ها قیامت خو پته ده چې تاسو به جانم تاسو مشکل خانو اد به جانم تاسو نبی اسلام اصل کې د دنیا ما ته پته نه لګي چې څه به ما سره کېږي او څه به تاسو سره کېږي دنیا کې چې د بل د لاسه به مرم په خپل مرض به مرم او که څه به وي پته ما ته نشته نه بل مغیبه ان ته ویلا خان ته څه بیا جواب د تابع نه مګر دا چې وحي کول شي ما ته د وحي تابع مانو وما انا الا اني مد مغرر كم كخارا قل ارايتم بیا خبر راکي بیا تجر منكرين د قران ته ويا خبر راکي کچر بیا قران د طرف د الله نه او تاسو کو په انکار کو بری باندې او حال دا دي چې بیان کوي او بیان کوم کی د بنی اسرائیل نه په مثل دی قران فآمنا دا سوی د موسی علیہ السلام دلیل نقلی پی پیش کرنا او بیان کرو یو بیان کرو کنی دا بین سرنا پا مثل دا قرآن سورت ہود آیت نمبر 17 نور دانکم پا آمنا ناغم اندلو ما صلا او تاس انکارو که تاس مخورن انکارو که یقین اللہ توفیق نو فی قوم ظالمانو تا وقال لذین کفرو بیاد اجران ویا کتان چی انکار کر قرآن نا ویا کتان چی منی دا قرآن وای وته لو کان خیرا کچرې دا قران کریم د خیر د پایدی کتاب ما تبقون الیه نو به مخ شي دی دې ته ما زمنګ نه دیتا زګه موږ خيار خلو دا ته کما کر خر دې نو کچرې دې که خیر وې کنه ته مولیان ته دا نور کتابو کې خیر ښکاری پیسې پی ګټي قران کې خیر نشته غیلا هغه خیر دې خو چې هغه چر قیامت کې ملاوي او پوي کې نه دې ته پته نشته د دې خیر دنیا کې ملاوي قرآن وال نیت دل چې خدا پاک بے پردی کئی ٹھیک دا ڈیر مال والا ور نہ کی گاڑی ماڑی بے نی وہ بے پردی کی منا ادا خر چبل تلاس گڑ بے پردی رشتے چبل تلاس نیچے چاندی کئی غرق تو خواہ غر کے منگل خیر ملاو شو دے تا تو خیر نہ ملاو شو وہی آ کر چین کار کر دے قرآن نہ چوئی دیکھ ہدایت نیچتے ادا گران کی تاز لوم پکار دیں وہی آ کر مل مسلح مل ایمان والے قرآن بانی وہی لو كان خيرا كثير دا قران كريم د فائده نو مخه شي دي ته منګانا د موږ نه دي ته موږ خيار خلګو هغه خيار دی چې نور کتاب نو پي پي سي غټي او دا کوم کل دي ولم يهتد به او کله چې په نه شي قران باندې بیا پوي کوم نه نظر نه چوي جهاد اپ كون قديم دا دي دروغ داړو په دې ځای باندې قرطبي هم لیکلي دي په باندې نور هم لیکي و اما اهل سنت هر چې اهل سنت دی او جماعت دی وای دی په کل فعل او قول نه لم يثبت عن الصحابه فهو بدعة لانه لو كان خيرا لتبقونا اليه انهم لم يتركوا خطره من خطا الخير الا وقد بادروا اليها قلت كلام قرطبي لیکلي دي واما ابن كثير غاربان لیکلي واما اهل سنت هر چې اهل سنت جماعت نو وای دی هر یو پیل هر یو کول چې د صحابه نه ثابت نه وي نه بدعت نه څه پسته راوتل چې صحابه نه ثابت وي نو هغه به بدعت نه به سنت وي خو دا شل رکعت راوي د چان ثابت دي صحابه نه دا دویم اذان د جمعې چان ثابت صحابه نه دا نور ډېر څه مسلې او زموږ ذهن ته نه راځي نه دا ټول د صحابو نه کوم شی صحابي دي صحابه دلیل دی ښه په دین کې یو دلیل دی قرآن او دویم دی نبی رسام او دریم دی صحابه اجماع صحابه او دریم دی قیاس د مجتهدینو نو دی وایي او وایي هغه کسان چې انکار کړي قرآن نه نه زده کوي یا عمل نه کوي وایي هغه کسان چې منلې مطلب ایمان راوړي په قرآن باندې زده کوي یې ښیې وایي دا بېمانان لو کان خیرا کچر دا کتاب د خیر دی که فائدہ وې نه به مخې شي زمونږ نه دی تا ځکه موږ خیر خرځو نو جواب وایي لم ته آیات دی یا تدو بی او کله چې لار ونو پوه نه شي په قرآن باندې لار ونو پوه نه شي نو ځله چې وایي دی ها ذایب کن قدیم دا دی دروغ داړه ومن قبلی او بیا صداقت ومن قبلی ترغیب ورکی تبلیغ تا ومن قبلی اما کده قرآن کریم نا کتاب موسی علیہ السلام امام پیشوا و رحمه مربانتیا و هادا کتاب اداد میشان کتاب تصدیق کن کده ده پخانو کتابونو ای کسی وقت دیکیم دی لسان عربیان پجبا واضح کرے این ریبی کے مان دو داتا این جیم بیم کے مانا تتوالی دا لون ذرا پا عربیت عربیت کوئی چا پدی کرے یو شید و داتا پا دا مختلف پیلوگان دو داتا پا جدا جا الفاظ دی دور فساد بل جبا کی نشتے نور جیبی تا اجام بزا کوئی چا آقا تت دیا کہ یا یو شید تا پا یا یو نو یا دوی دی کرے یو شید پا لکھا لکھا دا گٹ دی کہ سسل نمونہ دی ګټه دا رنګ ډیر شیان ډیر زیات نمونه دي هر جدا د پهلو صاحب لپاره جدا د نوم دی بیا او جماعه کې دور وځي خیره ذخیره نشته جماعه کې انګریزي ده که فارسی ده که پښتو ده که بل ده و ها دا کتاب او دا د مشان کتاب ده تصدیق کن کرے نو مخا په خوانو کې نو ساری کو غدي کړي لسان عربیان په جبا واضح کړي سل راغلی دی لیون ذلنی پرچوی یا کسان ظلمو چې مشرکان دي او زیر ورکوي احسان کوونکی چې قرآن ته کېناستل ان الذین قالوا یقینا کسان چې وی ربنا الله رب دنګ الله دی بیا کله قدرې په دی به تش وینا نه ده بیا کله قدرېله چې داسې هم سجده کوم تېر شو ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائکه الا تخافوا ولا تهتموا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم انت مختصر يقينا كان شو يرب دون الله ده ابي افري خلا قدر دل ثم استقام بي افري خلا قدر دل نبي يرب دي بان دا دي درجه ولات ملاو شا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لم يحزنوا پدې خپل پدې کله کو درې دل په قران نو یې پدې باندې اند د فارغ انو دې غم چې تیر شو وخت پته د ودی درجه هم دارا اولایک اصحاب الجنه د خلن جنت ته اندې همیشه به بده کې جزام بما یجوز جزام بدل بر کو زی بدل پدغه د چې دی کوونکی وسن الانسان او کوم کرمنګ انسان ته بیواله په مرض به مور پلار د کې اختانه د نه کای ولی حملت هم برکو دل مرده په خېټه کې قران په تکلیف نه هم یا شهرسه او ذاتو او خو له دل د ګور دل قران په تکلیف به دای شغه تکلیفونه او مومن ته پته لګي سړی ته پته نه لګي د یو خد یو سړي خدان دای په بچی کېدل نو دې په تکلیف کې وا چې بچی به اوس چې به وره بیا به دا بیا به دا کار نو کوه دا خان به بیا دوکه کړه دا خو الله په ما په بوته وشته دوکه به کړه غریبه چې بیا به بچی اوس کېدل غریبه بیا چې وای دا بیا بیا دا کار نو کوم خو ا دا بیا دوکه کړه چې بابا چې اوس یو ځل وته هغه وغار نه کړل نه بس بیا د ماته دا د وتر به برداشت کوم کنه چې ته به څنګه برداشت کې وی بس یو پړ د دې وته د ټیکشا یو پړ یو دغه د خپل دغه ته واچو خپل کین بل ځای کې چې وایو زم چې د براخ کنه وای وای وای په ما دې زیات کنه په ما زیات دا پته لګي چې په چې کله پیدا کیږي دا د مین دون تاسو کوي و ادا تو ای خو دې د قرآن په تقریبا پیدا کړ خو تاسو نو او حملو اپ دې دویم حمل نه مراد په لاس کې بل دي خا دغه جو الله پیدا بیا خیر نه ترې دا د امام ابو دفر رحمت الله مستدل له ها او حملو پلات کلو بول ده ا دې دلیل سورته مریم ورته ته حمل په معنا حمل بالعقب بالعقب خا پلات کې لو بول دې به امام ابو مستق وته څخ کار شي ان شاء الله اد نو روس ویشه فاتت به قامه را له مریم په بچی سره قوم دې ته تحملو پلات کې دان چې خېټه کې دان نه و حمل په خېټه کې هغه محمد له پلات کې چتون دا حمل دې حمل بل عقب مدار کې معنا کوي را له بچی سره قوم په دا تحمل تحملو چې پلات کې لو بدله نو دې و مریم لقد جیت شین فریا اگر رات له کړیا شي سخت دا خو بد کار کو دې خوند دې یو شون دارنګ دې مخ کې وي حملت هم برکو دغه مرده په خېټه کې په تکلیف دا غړم به شو تر کده استخدام باندې به هلکه ها استخدام تر کده ادا چې په یو جمله کې یو لفظ دوه ځل راشي کنه تر اجزا او سیتین سیتون مثلها نو هغه دا کوي یو سی معنی کې ګنا او دویم بدل د ګنا سزا د ګنا نو دغه دې لفظ د حمل دوه ځل راغلی یو حمل مراد په خېټه کې دویم حمل په لاس کې لو بل قاعده هم دا ده او حملو په لاس کې لو بل ده ار په نه دا کول سره لاسون شرم دیر دیر شمه شي دا د امام ته مطلق ده چې در زمانه دیر شمه یې دوه نیم کال دي او د امام شافعي مطلق ده دوه کال دي دا د مطلق مضبوط ده او احواتم ده اختیار په کوم لري ده دا که چې دوه پرخه دای دیر شمه شي ایا تر یو لګ دوه میاشتې دوه کال او یو میاشت د پاته د مور د بلې خدي پوت کله ها د مور د امام شافعي بنید باندې د مور نه دا غي لور بیا د لجاده شو دا کده خو دا دوه کال نه بعد پوت کړي د کی خطر ده ان امام ته په مطلب کې دا چې دوه نیم کال دی وای کې ډیر ته اختیار عادت احوت اول قران هم ثابت ده او په سالو په نه دا کول ده بل هغه دا کې کغه دوه کال ویلې نو هغه دا کې دا زمانه نه خېلې هغه دا کې د پلار ادمور هغه دغه کړی چې یو تر دې خدای تعالی کړه نو بچی به سکی نو دوه کال ورکې کم از کم اوبه کې که دوه نیم کال ورکې دای خو خره دا کال ته دام شته او ان عرب فسالن قرادو کې جدا کول دوه نه مخ کې نو څه ګنا نشته دا نه چې دوه نه زیات ورن ګنا دوه نیم پور ورکول شي اغا د امام سے مسلک ډیر زیات مضبوط ته دی تا ګوره دا نه یې بیا خېټه د نن ته و حملو خپل اس کلو بوله دا از په نه دا کوله دا ډیر شمه شي حتا دا برا شوده هو حتا کځه ورته مضبوط یاد عمر تا ولار بین سنا ورته سال ویو ته سال ویخ کار کې سره اقر پوخ شي تر دې دې تر دې شو کار پر بده کې ما شواله دې شو کار ته دې سړی شي او بیا دا لس کار کې نور پوښ شي سړی کار کې مکمل سړی شي د کدی وجه پیغمبران د سلوت سړی تو کار نور کې د غور کول پیغمبري زم سړی تو کار کې دوه کاند قران ته ناس مو ښه الله کارو وبل 40 ابو بکر دې کوم د دوه کم سروس کالو قران ته نه وبل 40 سنه اورسې دې سروس تو کار نه وای دې ارز نو او دې نه طاقت راکې ماته شکر ده کوم ستاسو نعمتونو نعمت دلته مفرد راوړې یا مراد نه جمع ټول نعمتونه خو چونګې دا مفرد په دې راځي کوم کې یو دې دې نعمت کوم کې یو دې چې شکر ده کوم ستاسو نعمتونو یا اسم جنس دې نعمت اسم جنس دې واحد تسنی ټول راځي دا تاسو کوم دا تاسو نوٹ کوئ دا او کاسه اندې دا لیکي اندې بیا تپوس کوي تاسو هغه یو کاتې قاري هغه قاري ورته لګیاي اندې لګیاي خپلو کې دغه ده د دا تاسو لیکلي دي تاسو ملا خبر نه شي کو دا ټول یاد دي ما څه ویلي ما خو بهیرې خو ته ټول یاد دي سر غټ دی نور خو دغه شان دی خو دغه سر غټ دی اوس ان الانسان حکم کړه مونږه انسان ته په بار د مور او پلار کې اختان نه اخ د ښېګړې ګوره ښېګړه ده که نه همره تو پورته بیان پورته کړو د الله مور ده په خېټه کې په تکلیف سره دا سان خو نو مور ته پوس که پته پته ولګي چېرته او که دا تجربه کړې یو پنځه شپږ سیره ګټه د خېټ سره وتړه چې اودم هغې تره ګردم هغې تره مودم هغې تره چې پته ته ولګي چې د مور حال نه به خبر شي بیا چې دا یې سور تکلیف تېر کړی ته یې په خېټه کې نه راته نه کلو شی ګرځو په خېټه کې ویښه او مو زار سره واده تو قرآن او خو د ده پیدا کړ تکلیف تا ته پته نشته او بیا هغه ښځو ته پته دي سور تکلیفونه دي و حملو او په لاس کولو دا دویم حمل لاس کولو بول د کا خو پیدا شوی نو بیا خېټې ته تللی سه نه امام شافعي هغه دا وایي چې دا خامو د دویم حمله په خېټه خېټه بیا تللی نه نو څنګه بیا خېټه کې لوبول او طریقه د استخدام دوم ده چې په یو جمله کې یو لفظ دوه ځله نړومبای به یو معنی کوي لکه زا جزا سیدین سیدتون مثلها سزا د بدی سزا د پشان دا غیر دا نه بدی ده چې تا ته تا سره څه بدی کړم تا ته ته هغه بدی وکړه یا ربانه ته په دنیا ختم او په آخره ختم الله مو دنیا کې ختم نه کوي آخرت کې ختم سره کوي چې دنیا کې ختم ته اکر نه کوي آخرت کې ختم نه اجر نه کوي دا قاعدې دي طریقې د استخدام و حملو افلات کله بوله دا حساب په نه دا کوله سلاسون شرم دیر شمع شي دي حتا دا بلغا شده خطا کجو رسید مضبوطی ادو مرتب بلار بین تا اور رسید سلو یو تو کار کامل شکل ما نوای دی رب نه طاقت را کی ما ته شکر الله کوم ستاره نعمتونو هغه نعمتونو ته کړي په ما باندې زما په مور باندې او طاقت را کی چې عمل کوم نیک مطابق د سنت تر دعا او استفسار کوي دا او اسلام کې مال په اولاد زما کې اولاد ما بچی نه کان صالحات کې دا نه ځای بیا ستا یو مدغه یو بیا بل تک لګیای زناکار شي ډاکوان شي قاتلان شي انی توبت الیک درا کرم تا تعالی تور سم چرت کړی دي تا ترا کردم بیا باندې کوم و این من المسلمین اده ما د غړه کې خو خو ستا احکام ته اولایک الذین دا کتان دي تتقبل انه احسن ما عملوا چې قبلی ی الله د دینا خیسته اچ دی وکړه خیسته کومه خیسته چې په سنت باندې خیسته کومه ولې چې په سنت طریقه باندې او نتیجه وادو هغه حدیث باندې دی اوس هم دا شی ټیک نه او نتیجه وادو ان سیئات ما اتیرې کو د ګناو دینا الله معاف کی وتا پی ات خابر جانا جنت جانو کی بھائی وعدہ دا اللہ در اختیا آغا چی دئی سرے چی لوز کو لشی او تا قبل سڑے رے چی اگر نہ دا خدا اکا دا کا دا تا آغا سڑی بیانو چی خدا کی ما دا کا دا مور اپلارا دا کی ما دا کا دا بچوی ما دا کا بچو رم سوار کا خدا دا بچیم نے کان کے دا ٹول ہو کا دا کا دا انسانیت اور دا بلا آغا سڑے چی نہیں دا خدا اکا دا کرے دا والا اللہ کتاب تا ناس نہ دے نه د خدای قدا کړ نه د مور پلار نه د بچو غرق دی ولد یو کاسه قال چې وی مور پلار ته وای مور پلار دی وی دوه معنی کو او فل کوم تو فل نه دی تا الله دا سو ام د غب کو اس کو اتا دانی اتا سو ما ان اخرى چې او بس زم بیا دوباره ژوند دی حال تر شی زمانه مخ زمانه بابا زم بابا ژوند دی نشه ورنیکو او ما استغاثین نه استغاثان الله ادا مور پلار پریاد کی اللہ تا چی اللہ نگ دا بچے نیک کی تا چې به تاسو انګریزي ویلا ساينس دی ویل قرآن ته کوي اوس ور دعا غواړې قرآن ته به کوي نو کنه ته اوس ورته ټینګه شوه ټینګ شي وته قرآن لې نه رابري او نور شیانه وایي وخت ورته نه ملایي کنه ټیوشن یې کوي او دا کوي هغه کوي وهما دا دواړه پر یاد کوي الله چې الله موږ د بچی نه کوي الله او دې بچی ته ویلکه وروکشي امین ایمان را قرآن ته باندې ایمان را په پیغمبر ان وعد الله حق یقین وعد الله رښتیا ده نو وایي دا به ایمانه دی ما دا الله ساتر اولینا نه دا مګر کسې د پخوا مړه دا مور دا د مولیانو کسې پرې ده دا نه دي نو لایکل دا کسان دي چې سابې شپ دی باندې وای نه دا الله پیو مامن په هغه امتونو کې وایي قد خلل من قبلین چې په دا کسې تېر شي مخکې دی نه به ایمانان که جناتو که انسان لاړ هغه جهنم ته ان هم یقینا دی وو خاصرین تاوانیان ولکل ترغیب فی تبلیغ او تسلیم ولکل درجات د پار دار یو درجې دي د هغه نه چې کړي دي چې لږ عمل دي که لږې درجې چې ډېر دي کړي ډېر درجې دي ولې یو فیم خامخا پوره به ورکړي دی ته بدله ده عمل دی یا دوی سره به زیاتې ونه کړی شي اوس ته خوی دنیا پرسته یو مې رضالذین کفرو یاد کړه چې پیش کول به شي هغه کسان چې انکار کړی په نور باندې ورته ووایي اذهبتم طیباتکم فی الحیات تدوی تاسو په دوه ستاسو په ژوندونه دنیا کې د ښې مادې کړې چې نصیب کې څو هغه د اغوستي وخانه وستم تاتم بیا اتاس په دغه څو په هغې سره په دنیا کې په نور ری تو چې دونه صدار کړو ستاته صدار د ذلته خدا دا چې تاسو ځان غټ کړې په دنیا کې نامناسب او فضا به دا چې وایي تاسو په حکم ماتونکې د الله واذکر اخاد اوس په دې باندې مشرکانو د یولسمې شعبې جواب کوي آیت نمبر 28 کې خو دا واقع د عادیانو ذکر کوي سر نه دله دا ډېر لوی لوی ډیر ډول دال ورکړو او ډېر زیات طاقت ورکړي خو چې د الله کتاب نو انجام یې څه شه نو واذکر اخاد آیات کا په قرآن کې بیان په قرآن کې یو د عادیانو دا چې د عادیانو ورور پیغمبر د عادیان د کافران رو نشي کېدی اخ العرب یو د عربونه دانه چې د عربو رو اخ العجم یو د عجمونه وذکر اخا عاد یاد که یو د عادیانو نه اذ انذر قوم کله چې ویرو قوم خپل هود علیه السلام یادی بل احقاف په شک ډوډۍ وطن کې احقاف خوقب نه هغه دا ډیراوې غالبا د حضرموت وغیره دغه علاقې وې دا ډیر اباد او خدا څه شي کېږي دي دا هغه کې ډیر زیات اباد او باغونه وسوم وقد خلت النذور یغن تیر شو پیغمبران د نه مخ کې هر څو نه په دغه ځای په دې خبر چې الله تعبد الا الله عبادت باندې کوئی دی بار یو جز نه یار نه تا من مين د خدای تو باندې کوئی د الله بغیر هیڅ چاره نه پیغمبر نه ولی له نه فرشتي ده ان یا قبا علیکم درو درګه په تاسو باندې دا د رسول نه کدا یوار جز ابو الله کو مين د خدای تو بیا د خدای تو تا من د خدای تو بیا اس بار رحمت شو تا وی غور لوی عذاب ما راشي وې دې اجي تنا تراتل کړې مونږ تعالی تعالی په دې ته افیکات کنا چې وړه مونږ انا اړیا ده دا چې تر څنګ ته جوړ بابا ته جوړ بابا ګان مونږ کوسي نه راولو بابا ګان ته ورځ باندې کو خو مونږ نه مونږ سره کړ ټیک ده مونږ نه مونږ په عذاب راولا پاتې نه به ما قطایدا نه پتاي دونه نور مونږ په هغه راتلو کوم ته راولا مونږ ته هغه تیارې مونږ دا غینا دا وای نه ده اونکی دې شو وادین یا وعده کې موږ سر دوړ کړې کچری د رښتیا نه په خپل دعوه کې چې موږ وعده برج دراوله قال او يهود الاسلام انما لم يقن علم د قضا اعظم الله تخده ما ته چرته هغه وته یا دا را ته مطالبه شي کوي تصرف جواب در سره دی د علم ما ته پته نشته را تصرف در کنار دی دا شان آیت په صورت یونس کوم چې رسول سلام کې هغه هم دا شان ویلو او ته چې خو ما ته علم نشته نو دا سره روح لا جوړ څه خبره او بل کوم اور سلطان بي او رسول ما ته هغه مثلې چې لیکل شوی په هغه زما دا کار دی عذاب ته مال اس کې نشته لیکن وینا ما ته کوم جاهلان فلم راو عذاب پیرا فلم راو ارګه چولې دې دی عادیانو عذاب اردن په شکل ورياس کې مستقبل او دیته ما چې موږ راوړو کاندې دی تر روانو د ورځې په شکر کې قالوی هزار اول په الله شکر او ترکه نن سبا باران نکی کنه باران ته نه کیندې باران غوښته وختونه چې با دا شی ولید نبی هزار نو دا د ورځ ممتر نه بورګ بم باندې الله برحم کی الو نه بل دې درم نه دا اردن چرته بل هو ما بلکې دا هغه عذاب دی چې اس تاجر تم بھی تلوار کرتا تھی پاتے نہ بیما تھا دا کر خا کے وقت ما کرے ری ہونا دیا تھی لے دا پری کیا عذاب درناک دے تو دم میرو کلا شے نا بیام را بیا ہلاک بگی آ رہا شے حکم درخت پل پان دے چی پسراج برابر بھی پاس باخو نو کر دے لا را چی نچو لی دے مگر دا دے کنڈرات دے جسم چاند دے دل بیا اے سم نو کا کورا مر ہر سلاڑ بس اڑ کنڈرات اور پریدو بس ختم شو نثر ختم شو کدار کا دا کریں گے دا قانون اور اس قانون کا کدار ہے قاعدہ مستمرہ سن کہ اللہ دئی تبا نثر ختم دک کریں گے بدلور کو من کو مجرمان چ اللہ دے کتاب نے خلاف کہ دک نثر اللہ تبا کہ ابو جہل کو ادب شی با اگر دے زمانے تو مشرکین دے شیخ قرآن دے مقابلین مخالفین اگر نثر ختم شے شیخ رحمۃ اللہ بلا اولاد دے منگے اولاد کی اولاد تاس اولاد کی شیخ قرآن تغیریش دیتا چھ مدرسی دیو سا ایک پیسی گٹھی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِن مَكَّنَّاكُمْ فِي پتا ایک سرا زیور کرو منگا اغیتا پا آتا کچھ منگ زیور نیر کرتا آتا پا آگی کے ام مکان سکتا ما مکان خود اجتماع دا ما این راتا دا ما پتا این راتا ام مکاناکم منگ زیور نیر کرتا آتا پا آگی کے اگر دول مگا ایلا سامان غوگونا دا پچی پا غوگ باند اللہ کتاب آوری واب ساران اوستر چی دا اللہ کتاب گوری واب زیادن او درونا چی سوچ پا کیوکی پا ما اغنانم ساماما نو پایدار نکرا ایتا غوگونا دا آوری دا اللہ کتاب پیوان آوری دا ولا با سوارو ما او نستر گو دایی دا اللہ کتاب پیوانا کتنو ولا بیاتو من شے انو درون دایی سشے اتکانو کجلوی پایا پایتون دنگوان انکار کرون کی وہا کبھی نادرش بدی بانے سدا دا چودی پائے پٹو کے کون کی ولقد اهلکنا ما حول ولقد اهلکنا ما حولکم من القران وذکر اللہ کڑی منگا کا چارتا پھر دی دکل والا نا وصرب نایات ابان کڑی منگا دلائل دلال دو خپل وحدان خام خای دی راو گری دا اللہ کتاب تھا فلو نا سغا یو سم شوبا دغه جواب فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة نول امدادنك لدي آديان وكسانو كي نولو دي بيد الله دي نزدیقت آلهة خدای نخطة نوه ويدا خدا مغا دي ذات مغا شبرسان دي هاولا شوان عند الله بل ظلو رانو بل كروك شو دينا عذاب ودار كيف كوم دا دي درو كي ذات مغا عجت روان دي وما کانو جب تم آگا چودے پہ درو جوڑا ان کی وہ ترغیب قرآن سے قرآن تک نا چھ سڑی بچے سے خدا پہ جانے خدا پسی پات ہو پہ جانے اپنے وہاں وا کر جنات بیان چکر جنات سے اور نہ مخلوق دیں یعنی پہ آئی تو شرارت ہے موت مادے دے شرارت تھا یعنی اللہ کتاب تک نہ سی سنگ سڑی بچی تھی جوڑ شری اتنا تو دادا بابا زی وائے تو کھٹے نہ پھیرا ہے اتو سرکش ہے داغے کا سرکش تا کر آگے داغا سرکش پہ قرآن سمشی دی او تا غچه دو خطی پیره سرکش شو بدبخت مشرکا و سرب نایلی کنه فرم نرجینه حیات کچه راوارو منگا تا تا راو گردو منگ تا تا یو دل جناتون یستمیون قرآن یو غاقی خود قرآن تا یس مو نو چی اوریدی یو ریدی یو غاقی خودی یو منگ سادت ناسی اوری یو غاقی خیره غاقی که کپی و تقادا اقلی کی دیتی سما استماع که فرق دیخان سما صرف غوږ کې خوده آ استماع چې توجه سره اوري یو لیکل هم کوي دا استماع دی مو د قرآن ادب یې کړی یو ته تش اورېدل نه دي ګورې چې تو ته اودې اورې نه ناس به ورته ویښه آ لیکل وکې فلما حضروه هر کله چې حاضر شو قرآن مجلس د قرآن ته دویم ادب چې قرآن ته به حاضر کېږي کینې به پکې دوا نو قال وی دی ان ستو خپل هم چوب نور ته چپ شي او په خلینه چې چپ شي چې بس د قران دا اوریدل دي انسان دا لازم نه وای دا قران او پس سمو لا وان ستو لا لګو درخم سورته عرب کې 102 204 نمبر اته او کله لوسته چې قران وایدا قرآن قرآن فاست من غوغو تا کې دی وانت چپ پتا کې نو خام خار روان بره همشي انسات انسات دې لکه غټي پشان دي چې انسات هغه چپ کېږي هغه کې د خوځو طاقت لکه غټه ني او سما سما دوی چې اوري خو دې خوشي نو دات و تا کې نه لکه د غټي چې تو ګنو وي چې مرغان په سر کې هغه ته پتون لکه وي دا غټه دا کې انسان دي قالو وي دی انتو چپ شي ادا وکړې خپل کې وته په اشاره چپ شي چپ شي فلما قضیا دا سر رمضان هر کله چې پورا شي بیان د قران درس په پورا شي مدومنګ دې کله به مثال نه پاتې کله وټو خو لا پاتې پکې اما ته نه ګورې نه ته په دې باندې نه پاتما یوه ورو ټول ندی کې مانه مشران به یو کس نیم کړي نو سو امنه مانه ټول کشران دي انو کله پیته کله به خود لاندې سودی را سودی نو کله په یو غاړه کله په بل کله پاتې کله دې پر کله پر ګوري نو سب قران زکه مونږ چې پنځه پیر ګذر خو یقینو کدو نه پاتې نو ما دوه نه اسو دې څه څه باندې په پا دا باندې نه اسو چې په کوم دا باندې نه اسو اور د کله مونږه لکان لګا د 38 سال عمر نو خو غره ځواني ورګا په کدا باندې دوه په خلک بتلا او دا سم باندې نو دوه باندې خو په کدا باندې اسو بیا به چې ټیټو به را پاتې نو ما ا دې کې ځوان نه لکان دی بس اوسو دلان په پاتې لومو تړي راو تړي قالوا يا انذروا فلما قضي ارکه پورا شه بیان د قران هو الله الى قوم واپسو ولقوم تمنذرين دا پیدم تش وابانه چې کوم ذکرو هغه قوم کې ویلې خلق دې راځي مونږه نه سمونه قران عجبا لګراو باسي تاسو جن سور جن الته تلي دې کوم دي خدا د جنا د هغه کې لګاره مزیدار قلو هلی و شماتا نو استماع دته استماع کړه سامان استشاور وغه یک و شماتا نو شانده استماع یو وخت خو یو ډلې جنات قران ته وی دی ان سمعنا قران عجبا یګم ور قران د لوستو کتاب عجب ناشنا ناشنا دغه دا مسلې ختم شوې چې ولا رمضان کې ولا نه غوړي يهدي لرشد لار هی په تر دې اسلام جوړ پیدا کوي وې په مننا بنګي مار په باندې ولن شر بیر بنا حدا او یو دې صدر نه جوړ د خپل رب سره څوک پیسې پات کوم چاته داتا نو چاته غوس نو چاته مشکور شانو چاته حاضر نه در نو وو ونو شاندار تعالی جدر بنا دې چته شان زمغه در اب مت حدا صاحب ته ولا ولا دې نو له بی بی نو وا نه نایب زمغه در اب ساجته نائب تا اوار په خپل کوي په کون په کون دي ونه شاندار کنه کړو او چې ویل به بیا کوبانه زمونږه الله شته په لوان زیاتی خبر شته دا الله نائبان دي دا نه زول دي دا وسیلې دي ونه ظننا زمونږه یقین چې الله ان تقول انسو چرګ او انسان او نه جنات فلا ضرورن خو اجازه هم له ان دي به درو وای وانو کان رجال من الانس یقینا شاندار وو سړی د انسانانو مشرکان یعوذون برجال من الجن چې په نابه وخته په سړو د جناتو د وسیلې نو فضا دوم راقا نو زیاد کرو دی جن دی انسانانو دی جنات لا سرکشی یا زیاد کرو دی جناتو دی انسانانو لا راقا نو بی اقلی وانو دی یعنو یکن دی چیو ځنو ګمان کو کما ځان ته څنګه تا ګمان کو چاله با الله واحد غیر پورته مو کې الله ای چاله ما وانا لم اسنا سما داري ربا دا بیان هدا یو را څنګه بیان کړه دلته وای وای ترپنا الی کنا فرمه الجن آیات کچرا وګرځو مګتا تا یو ټوټګه دي جنات نه در فلا رزیرا ګرځینا ا جنات خو را وګرځي چر سوای دا مسلمانان دی را ګرځینا راته یو دوی ګوري بیا روان شي ری کیږي هو بیا و يرته ور د پنچوره وای یستمع القران چې وګي خو القران ته فلما حاضرو هر کله چې حاضر شو ما درس د قران ته قالو ویل انستو اشاره باندې په خلین دی ویلي چې په اشاره چې دا ته یو د اشاره جواب یو د خلی جواب ده د جبه وې د یانسیتو یوې په اشاره باندې یو بل ته یو انسیتو چپ شي وإذا قرأ القرآن فاستمع القرآن تبا چپ ادريگي فلما قضي هر قرآن پورا چه بيان ده قرآن والا واپشو فاتح دلنی پر منس که خواه چه کل لوم سندی کل روان چه و بولا کل برس رزی منظرین اچه لارن آئی تا بيان شروع کرو آئی ویده قالو ویده ویا قومنا وزنگ قومنا سمنا کتابا یقی منگو ارده وردی مشان کتابا کتابا دا دو ضرور نی دا عظمت شان دی خواه لولو شان کتابا ورگل کام اون زمان بعد موسی را لگر شده پس موسی علیه السلام نا دیا خدا را که دا یهودیانو نو دیده که غیات که یاد داده که موسی را ما کتاب چکا انترنیش تلو آداتا داغا چه انجیل داده خلاصان داده که یاد نکا را لگر شده پس موسی علیه السلام نا تصدیق قون که دا آکیزان چه مقیدن اگه کچه مصر اگه دا دیکیم دا این دا قرآن تصدیقم کهی یادی لحق لارخی حق تا مولا تا وای ندی که دایت نیشتا اگه وای اجنه تا نکره او یادی لحق لارخی پتراب دا حق لارخی پتراب دا لار نگاته چی موسکو ایسی نصرات و مزاقی خدا ده وی او قومت ما جیبو دای اللہ او من دای داگی دا اللہ پیغمبر دایی و مدعی و تنو مدعی اگه تا جا خپل داوه که تغیر تبدل کولشی او دایی چیگم ده بدلن ده چه سویلی و مدعی اکا بده وای دایی ده اللہ ده ان زان کامیر ویشه نیشی کول پکه نن مولا زان مدعی کرده وای دا مطبع اللہ روز تو خیر ره ادا بلا با دا نموز دا باوکو ظالم بچی هست تخبوی که اللہ اللہ وای اول اللہ اول رنبه قرآن ده اللہ کتاب بیان کرده و منده بدا شما سوی شروع کی یهدی الى الحق لار خی پتاب ده حق او په دغه لار نیغي باندې نیغه لار خو دا وا او کوم زما عجیبو عجیبو دای الله او من دغه د الله مودای نه ده چې خپل ماته کمې ذاته کول دا مودای مولا تا ځان نه جوړ کړي دا الله ته دای ته تا ځان مودای ولې جوړ کړي مودای الله نه و امنو به امر په قران باندې زبوشي یغفر لکم من ذنوبکم بغنو کتاب د باندې منی وي د باندې ګناونو دغه باندې ولې وي بعد حقوق العباد سره دي چا سره ظلم کړو غره پرې نه معاف کیږي د چا مال د خور حق دی نه ورکړي ابا تاسو صحیح صاحب سره کیږي دارنګ د چا سره ظلم کړو دول څه هغه نه معاف کیږي هغه چې کوم حقوق الله سره کوم تعلق ابا ته معاف کیږي قرآن باندې ځکه مینې وي واجرکم من عذاب الیم عربه کاږي تاسو عذاب درناک تھا ومل لا یجب دای الله تخویف ورکړي اچھا چې قبول ته ونه کړ دا اید الله پیغمبر دا یو قرآن ترانه نه فلې ته به مجن فل ارض عذاب یری نو نه دې کمزور کوم کې الله را پدما کې ځان به بچ الله عذاب نه ولې لو من دون اولیاء انا به دل به دا الله نه څوک مددګاران په اخرت کې دا کې تاسو دل ته چاشته دا دې کومه کې ده بیان نه د مولا دا کې ده چې الله سجت کې ماته وای دا دې کومه کې ده بیان کې دا جنات دا کله مولانو شته ایمان ایمان تیر رښتیا وای شته چا نشته بابا به بچی دا به بچی دا د چې کومه کده پېښ کې دا څه لکې دا جنات قران ته نه د قران نه دا کده ذکر مولا قران ته کینه نه اب په دې کو څه کوي او دا د دې باندې کې دا دې باندې کې دا شیلا برلې وي د برلې کې دا موږ د قران کې دا د قران کې دا دکې چې جنات کومه کده جوړ کړ دا کې درته کام کم اللہ جب دائی اللہ چاچ قبول دائی اللہ دائی اللہ دائی اللہ کم پل خر راولی قرآن لا یہ قرآن را نگے دا سڑیا کی دے سامان شو فیرت پلے سب موجن فی الارض نے دے کمزور کن گا اللہ پر دنیا کی دے بزام خواہ یا بے سخلاص کی ولی اس لہم من دونی اولیاء انا بے دے پر بید اللہ سکم ازگاہ دے بچ کی اولائی کپی ازو اللہ علی مبین دا قرآن کارا گمراہ دی کارا گمراہ چاہتا ہے چھے قرآن تکینا تھا ا دې نه کنه دا مو دغه دې عالم دې عالم یاره او دلیل اخری په دابر خپل باندې پیش کړي عالم یاره ان ګور دا منکر دې قران چې بشک الله ذات پیدا کړی اسمان او ځمکا ان دې سترش په پیدا کو په دې کول دې باندې ا سترش ته وتی لینی سي یا ته بل نی سي ان دې سترش په پیدا کول دې باندې هغه لوی کار نو دا وسیلو ته په کوم ځای نه جتره جره وسیلې دې بیکار قدرت لن کیا لان پر دیوان چی جواندی باکی مڑی بلا بے شکا یقین دا اللہ پرشتی بان قدرت والا دے ہیں اس تخویف اخروی یوم اولاد اللہ انکا فروالا نارا یاد کرا چی پیش کولا بشی آکران چی انکار کر قرآن نا پا جانم بانی اللہ بہت ہوئی علی تادا بالحق آنے دار اختیا نو قالو بایدی بلا بے شکا ورب این قسمی پر از دنگا شدار اختیا رے مو بای اللہ سکی عذاب پتا دا چاہتا انکار کو دا قرآن نا نو پاس بیرا تسلیم مبالغ لتشجع نو صبر کوا کما صبر العالمین اولو عظمین رسول اگر سنگ چی صبر کرو کلک شو کلکو دیگا پا مشکلات کے اگر سنگ چی کلکو دیگا کلک شو آغا صاحبان دادن پیغمبران دا من دا تبغیز نا دا گوارے ہیں چی گوانی بعد پی ہر پیغمبر اولو العظم دے ہیں چی اولو العظم نین آغا مسئلہ کولی شی مسئلہ کولو اولو العظم شی چی اولو العظمی کلک خالی کیا مسئلہ من گوارے دا تبغیزی نا تبغیزی چی بعد اگن اولو العظم و بعد پی سوستو نا مڑا ولا تاسو قرآن وګور تاسو پیغمبران معلوم شي پیغمبران څنګه خلکو نه د پلار لیاز کړی نه د باچا لیاز کړی نه د زوی لیاز کړی نه د ښځې لیاز کړی کلیئر کټ خبرې کړې د هر چا ته تکلیفونه پې موندلي ته پیغمبر د پیغمبر وارث ځان ته وایې او ته کلیئر کټ خبره کولی شې صبر کوه په مشکلاتو کې کلک اوسېږه مسله باندې لکه څنګه چې کلک اوسېدلو او صاحبان د آدم یعنی پیغمبران من بیانیه دی ښه من تبغیز دیوان نخلی کرے یعنی پیغمبران ولا تستعجل لهم او تلوار مقدی لپو غختو دا عذاب باندی مشکران پریدا کانم گویا که دی کلشوی نی آقا عذاب جیسا لوز کرشی نو گویا که دی با نی دنگ بی نی زیر گپا پا دنیا که مگر یو ساعت دنو دروازی دیتا بدا آقا شپیتا کارمورا یو گینٹا کارشی بلاغ دای مطلق راوڑے دے مخر نے کٹ کر یعنی ہا دا بلاغ دا قرآن کریم رسول لی خلق دا ہا دا بلاغ ان علیکا اے مسلمان دا قرآن رسول لی یعنی چا تبلیغ کتاب بل راوالی دا تبلیغ کتاب صاحب مسلمان تو خلق بل کتاب جو رہا تبلیغ تبلیغی نہیں صاحب اول لدی نم تبلیغی نہیں صاحب چاہتا ہے جب تبلیغی نہیں صاحب قرآن دے نبی اول نم بدل پر لیا مال اور جوڑ کن ہا دا بلاغ صورتی مائدہ ستا سکتا شو یا یو رسولو بلغ مام دے رہے کمیرا تبلیغ دا کتاب چرا لے گلی شو تا طرف سان دا تبلیغ رہے دارنگی پا صورت ابراہیم کی آخر رکے ہا دا بلاغ دا قرآن رسولی ولی ولی علمو انما علم واحد دا شان آیات تے آخر آیات نفا دا بلاغ دا قرآن رسولی دا دی تبلیغ دے گورے بل کتاب نیشت تبلیغ والو لکل من گوار رضا تا اوسم واما پا تبلیغان رد نکو تان تنو کو یقین کر دینا پوئی دی غریبان و صرف من دا واو که چر دمان اخباو دی رون دا منگا رون ہے اسی زان مخرابی پا دا کتاب بان دا غوائی ما سم پرو دیم گورا ما دا بانده کتاب دی رون تا بیابیس از قسم پا کشتے وانشی انسان دی انسان کتاب غلطون پاک وینا دا دا اللہ کتاب دی که غلطای نیشتے دی تا که نیسی گران نمد خیر ما نمد دا دانو همش ما نزد کئی خیر که دلتا نراد نو زما کیسٹ دغه دی اگر منٹ کشتے دی مولانا پنج پیر نوار دغه دو دا نور دا نور گوره تول چل والے دا پنج پیر کی سبا دی یا دلتا سبا دی دا دا اللہ رضا دا پار دی باکی تول آخوا دی خوا دی خر کو لی شروع کر دی سوک چاندو بار سوک بل سر لگیا دی درسون کئی خود تا تو گوری سوک تیز دا کولن یو پنج پیر کرد دکی یو دلتا دکی بل دکی گینا گن سوک دیو خیچ کئی چار چا ار چان یو لی مو دقا دی نو دی وی چگل وردی یو شاگر دیو خیزا چگل وردی دونگ طول دا دیست نا دیار دی طول وردی نو دلتا را شای کمگل نا دی پنج پیر بخیر پا نیتی واری دا ما او رای کل دا نرشن قرآن دکی ها دا تبلیغ دا دی خواه ها دا بلا و دا دکی کٹ کرده دی دو وجه تعمیم نه جوگر تبلیغ داره گواره دا تبلیغ دی تبلیغ نه صاحب دی آقا ندی آقای دا زان جور کردی بلاغ دا کتاب رسول لی خلقو تا دا زدک او رسول و حلو لکو حلاک بنشی مگر کم پاتیکان تا بیان دیو کن پاتیک بیا حلاکی کتاب بچ شستا مرد بچ شی پاتیشی موزو کن واری نه دا خشو مرد